ภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบของตองมีอยู่คือดินร่วนทรายค่อนกรวดและกระเบื้องคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมเรียรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ำแล้วล้างล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างหยาบคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นนั้นก็ย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกรัมพักคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดลงแล้วคราวนี้ก็ยังคงเหลือกองทรายทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองก็ใส่ทองนั้นลงในเบ้าหลอมแล้วเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ยังไม่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ถูกนำเอารถฝาดออกมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองไม่ส่งรัศมีมีเนื้อร่วนและไม่เหมาะสมแก่การกระทำของช่างทองช่างทองหรือลูกมือของเขาก็ย่ำเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ในสมัยใดสมัยนั้นมีอยู่ทองนั้นถูกเป่าถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกันถูกนำเอารสฝาดของทองออกหมดทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองส่งรัศมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทำของช่างทองถ้าใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนต้มหูสร้อยคอหรือสุวรรณมาลาก็ตามก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตของเธอผู้ใดผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งยังมีอยู่เธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างหยาบของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นไปแล้วเธอผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างกลางคือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างกลางของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้วเธอผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความคิดถึงชาติความคิดถึงชนบทและความคิดอันประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นเธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสียทำให้มันสิ้นไปให้หมดเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้วก็ยังคงเหลือธรรมวิตก ต่อไปเท่านั้นสมาธินั้นยังไม่ละเอียดไม่ประณีตไม่ได้ความสงบระงับยังไม่ได้ถึงความเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นยังมีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเรื่องปรุงแต่งภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตดำรงอยู่ในภายในสงบเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้นสมาธินั้นเป็นธรรมละเอียดประณีตได้ความสงบระงับถึงความเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเรื่องปรุงแต่งและเมื่อเธอนั้นจะน้อมจิตไปเพื่อจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมรู้เห็นเป็นพยานในธรรมนั้นๆเมื่ออายตนะยังมีอยู่นี่คือรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันจันทร์อย่างนี้ก็นำเรื่องพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้มาอธิบายให้ฟังในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสังฆสูตรมาในอังคุตระนิกายตัตติกนิบาตนั่นคือหมวดที่3พูดถึงทองคำท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีทองคำอยู่ที่เราใส่เป็นสร้อยคอแหวนต้มหูพวงมาลัยอะไรต่างๆที่เขาทำเป็นเรื่องประดับวินิสมาลาออกมาเนี่ยทองคำนั้นอาจจะเป็นทองคำ 965% หรือว่า 99.99% นั่นก็แล้วแต่เป็นทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณราคาก็ขึ้นลงตามตลาดโลกไปนะซึ่งทองคำตรงนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากร้านทองถูกไหมร้านทองมาจากไหนก็ช่างทองเขาตีเขาหลอมเขากระแทกออกมาเป็นรูปร่างออกมานะช่างทองเอามาจากไหนนะช่างทองเขาก็เอาทองเนี่ยต้องมาหลอมก่อนนะทองวัตถุดิบที่มันอาจจะเป็นผงบ้างอาจจะเป็นแท่งบ้างใช่ไหมถ้ามันเป็นแท่งส่วนผสมมันยังไม่ได้เขาก็ต้องผสมให้มันได้นะมีส่วนผสมอย่างเช่นทองคำ965นะเขาเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าอิมัลกัมนะเป็นส่วนผสมเป็นอะลอยของทองคำนะเพื่อให้ทองคำนั้นขึ้นรูปได้ซึ่งในกระบวนการที่เขาทำเขาต้องเอามันหลอมเข้าด้วยกันนะเอาผ่านความร้อนนะถ้าเผื่อว่าร้อนเกินไปทองก็ไหม้นะถ้าเผื่อว่าใช้พรมน้ำมากเกินไปให้มันเย็นทองมันก็ไม่ผสมกันเข้าที่รสฝาดมันก็ยังไม่ออกนะต้องทำพอดีนะกระบวนการที่เขาทำนี้บางทีเขาก็ใช้ผงทองซึ่งเอามาจากตรงกระบวนการนี้อาจจะทำที่เหมืองเหนือเหมืองทองคำตรงนู้นถามว่าไอ้ผงทองคำนี่เขาเอามาจากไหนนะเขาก็เอามาจากการล้างนะมาจากดินเรียกว่าสินแร่ทองคำนะเขาไปทำการตรวจสอบทดสอบมาบริเวณนี้นะดินบริเวณนี้มีแร่ทองคำอยู่นะเขาก็ตักดินมาแล้วก็ล้างนะถ้าล้างด้วยเครื่องล้างเครื่องตะกรองตะแกรงอย่างละเอียดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันมีกรวดมีหินอะไรต่างๆก็ต้องล้างด้วยตะแกรงอย่างหยาบก่อนนะไม่งั้นมันจะติดในตะแกรงล้างได้มันก็จะพังได้งามก็ไม่เดินแต่ว่าถ้าล้างอย่างหยาบเราก็ไม่ได้ทองคำมันก็มีเศษอะไรปนมาเยอะแยะเขาก็ต้องล้างกันรอบที่2นะล้างรอบที่2ไอ้เศษที่ออกมาก็ต้องเอามาใช้ล้างอีกนะเพื่อไม่ให้ทองคำมันหลุดไปนะล้างกันไปสลับไปสลับมามีการรีไซเคิลมีการใช้ซ้ําไปซ้ํามานะล้างอย่างกลางแล้วนะก็จะมีพวกทรายอย่างละเอียดนะก้อนกรวดทรายอย่างหยาบก้อนกรวดอย่างละเอียดยังมีอยู่แล้วก็ล้างอีกนะจนกระทั่งล้างถึงอย่างละเอียดแล้วก็จะมีเศษกะลำพักนะก็ไม่ถึงเศษที่มันเล็กๆ เท่าทองนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นวัสดุอย่างอื่นเขาก็ต้องเลือกออกไปนะมีคุณสมบัติความหนาแน่นไม่เท่ากันปั่นออกมาก็แยกกันไปนะจนกระทั่งเหลือแต่กองทรายตองอย่างที่ว่านะซึ่งกระบวนการที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับจิตของเราท่านผู้ฟังนะจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งของท่านผู้ฟังของพระพุทธเจ้าของตัวข้าพเจ้าเองนะของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ไหนๆหรือของใครก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ไหนจังหวัดอะไรประเทศอะไร ก็จำเป็นลักษณะนี้ว่าถ้าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้นะเปรียบเหมือนกับทองคำที่ท่านผู้ฟังมีนะเป็นทองรูปพรรณใส่แล้วสวยงามต่างๆนะจะออกมาถึงตรงนั้นได้แม้มันผ่านกระบวนการมาหลายอย่างนะเหมือนการจิตของเราจะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์ใสสว่างใสปิ้งเป็นจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ตลอดเวลานะไม่ถึงความกลับกำเริบเป็นจิตที่มีความสว่างสวยจะเป็นจิตอย่างนั้นได้มันผ่านมาหลายอย่างนะจุดหนึ่งที่จะต้องเจอนะก็คือเหมือนอย่างทองคำก็จะต้องเป็นทองที่เป็นเนื้ออ่อนนะมีรัศมีเนื้อไม่ร่วนนะเหมาะสมแก่การที่จะขึ้นรูปได้นะถ้าเนื้อร่วนมันจะตีปุ๊บๆเดี๋ยวมันก็แตกโผล่ออกมาเป็นเนื้อเปราะนะเนื้อร่วนไม่เหนียวไม่อ่อนแต่เนื้อแข็งนะก็ขึ้นรูปไม่ได้นะเหมือนการจิตของเราถ้าเป็นจิตกระด้างนะเป็นจิตที่แกร่งเป็นจิตที่แข็งเป๊กนะมันก็ไม่ได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าอธิบายจิตลักษณะนี้เปรียบเทียบกับทองคำเนื้อดีนะที่เข้ากันเรียบร้อยรสฝาดในทองคำออกไปหมดแล้วนะเหมือนการจิตที่เป็นสมาธิอย่างละเอียดเลยนะเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่อ่อนเหมาะนะไม่ใช่ว่าอ่อนแอนะท่านฟังนะแต่เป็นจิตที่ยืดหยุ่นนั่นเองนะมีอะไรมากระทบไม่ใช่แข็งโป๊กสวนกลับไปเลยนะด่ากลับไม่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ว่าจิตมีสมาธิแต่เป็นจิตที่รับได้บุ๋มได้นะเหมือนไทเก็กเนี่ยเขารับมาวุบแล้วก็ผันพลังงานกลับไปนะจิตเราถ้าเป็นจิตที่อ่อนนะก็ไม่มีความแข็งกระด้างนะถูกอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้นะเป็นจิตที่ละมุนละไมเป็นจิตที่สว่างไสวคุณจะเข้าถึงสมาธิระดับนี้ได้นะมันก็ต้องผ่านการกระทําให้มันละเอียดนะให้มันนุ่มนวลนุ่มเนียนนะถ้าฟังเคยเห็นเวลาที่เขาปั้นหม้อเนี่ยดินเหนียวที่เขาจะมาปั้นหม้อเนี่ยโอ้ต้องเป็นดินเหนียวที่ละเอียดนะถ้าท่านฟังเอาดินเหนียวทั่วๆไปเนี่ยมาดูมาปั้นหม้อโอ้มันขึ้นรูปไม่ได้นะเนื่องจากความที่มันร่วนมันที่มันแกร่งมันความที่มันหยาบนะเขาต้องเอามากวนก่อนนะกวนแยกส่วนประกอบที่มันหยาบๆออกไปเหมือนกันเลยดินเหนียวนะทำปั้นหม้อเหมือนกันนะหรือว่าแม้แต่ช่างแกะสลักนะช่างแกะสลักที่เขาจะเอางามาแกะสลักเนี่ยเขาต้องฝนเขาต้องขัดนะถ้านึกถึงงานไม่ออกจะนึกถึงช่างแกะสลักไม้ก็ได้นะเขาใส่ไม้หรือว่าเอากระดาษทรายมาฝนจนละเอียดนะให้เนื้อของไม้เนื้อของงานั้นงาช้างอย่างเงี้ยนะมันละเอียดเหมือนกันเราจะต้องทำจิตของเราให้ละเอียดไล่มาตั้งแต่อะไรตั้งแต่เรื่องศีลนะผู้ฟังเรื่องศีลทางกายทางวาจาศีลนี่เพื่อรักษากายรักษาวาจาอันนี้เปรียบเหมือนกับการที่เรากรองกิเลสอย่างหยาบออกไปก่อนนะเรื่องกายวาจาเรารักษาให้ดีนะไม่ประพฤติผิดทางกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์พวกนี้นะไม่ดื่มสุราอันเป็นเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะเราทำตรงนี้ได้จิตของเราได้รับการรักษาในระดับหนึ่งแต่บางทียังมีความแบบหึ่มฟุ้งไม่พอใจเขาด่าก็จี๊ดแต่รักษาศีลได้อยู่นะซึ่งไอ้ความจี๊ดบ้างความไม่พอใจบ้างความขัดเคืองนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสอย่างกลางนะซึ่งเราจะละได้นะเราก็ต้องใช้เครื่องมืออย่างกลางๆเรียกว่าตะแกรงล้างอย่างกลางๆนะตะแกรงล้างอย่างหยาบนี่ก็คือศีลถูกไหมตะแกรงล้างอย่างกลางนะก็พูดถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะนะเพราะว่ากิเลสอย่างกลางคืออะไรคือมิจฉาสังกัปปะคนที่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะกําจัดมิจฉาสังกัปปะออกไปได้มิจฉาสังกัปปะคืออะไรนั่นคือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนและบางทีมันมีอยู่คือจิตเรานะรักษาศีลได้ก็จริงนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรละนะแต่ยังคิดในทางกามอยู่อยากอยู่นะช่วงในพรรษาบางคนไม่ดื่มเหล้าทำได้ดีมากเลยแต่มันยังอยากอยู่บ้างบางทีนะบางทีก็จี๊ดเขาด่าว่าเห็นคนเขาพูดด่าทีวีเรื่องที่เราไม่พอใจเราก็จี้ขึ้นมาเห็นคนทำสิ่งที่เราไม่ต้องการก็มีความพยาบาทมีความขุ่นเคืองขัดเคืองอันนี้มันมีได้อยู่แต่อาจจะยังไม่ด่าเขาอาจจะด่าอยู่แต่ก็ไม่ใช่วาจาที่โกหกแต่พอจะควบคุมได้บ้างอันนี้เราจะทำกิเลสอย่างกลางให้มันออกไปได้ให้มันละไปได้ก็จะต้องมีสติบ้างนิดหนึ่งนะใช้สัมมาสังกัปปะเป็นตัวที่จะขับเจ้ามิจฉาสังกัปปะออกไปแต่ถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิละดีละสัมมาทิฏฐินี้จะพาสัมมาสังกัปปะมาได้ถ้าคุณมีความเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยที่ว่าจิตเราต้องทำให้ละเอียดขึ้นไ อ้าวนี่คุณมีสมาธิแล้วนะทำความคิดเอาพยายามแบ่งความคิดของฉันออกเป็น2 ส่วนนะส่วนที่ไม่ดีแยกไปฝั่งหนึ่งส่วนที่ดีแยกไว้ฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่โพธิสัตว์นะคือพระพุทธของเราเนี่ยก่อนการตรัสรู้นะตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพยังไม่บรรลุธรรมนะก็ผ่านกระบวนการนี้เหมือนกันนะมีสติอยู่ในลมหายใจแบ่งความคิดออกเป็น2 ส่วนส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปส่วนที่ดีก็เก็บเอาไว้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ได้ดีนะซึ่งไอ้สัมมาสังคปะนี้เป็นสิ่งดีแน่เราระลึกถึงมันตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันอาจจะยังมีความที่จิตของเรามันไหลไปสิ่งที่ไม่ดีนะก็เลยทำควรทำให้มันละเอียดขึ้นไปในความละเอียดขั้นถัดไปนั่นก็คือความที่เรากำจัดนิวรณ์ออกให้ได้นะทำจิตให้เป็นสมาธิการที่เราจะกำจัดนิวรณ์ออกให้ได้ทำจิตให้เป็นสมาธินะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นท่านผู้ฟังนะทำปัญญาให้ถอยกำลังใครที่จิตมีนิวรณ์นะจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ้ยฉันมีสัมมาสังกัปปะแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นทันทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบกับคนที่เอาควายไปเลี้ยงเอาวัวไปเลี้ยงนะตามทุ่งนาตามทุ่งนานี่ถ้ามันยังมีข้าวกล้ามีสิ่งอะไรที่วัวควายไปกินแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะเขาคุณไปเลี้ยงวัวนะคุณพาวัวไปวัวไปกินข้าวต้นข้าวของคนอื่นเขานะเขาก็จะปรับสินไหมคุณอันนี้เปรียบกับคนที่มีมิจฉาสังกัปปะคุณจะต้องคอยระวังวัวของคุณอย่างมากนะวัวนี้เปรียบเหมือนกับจิตนะที่จะไปคอยเสพอารมณ์นั้นคือต้นข้าวตรงนั้นตรงนี้ถ้าคุณไปกินต้นข้าวเขาเดี๋ยวคุณจะต้องถูกปรับแน่แต่ถ้าคนที่มีสัมมาสังกัปปะนะก็เปรียบเหมือนกับคุณพาวัวไปเลี้ยงกลางทุ่งแจ้งนะข้าวต้นข้าวกล้าพันธุ์พืชอะไรต่างๆเขาเก็บไปหมดแล้วนะคุณก็อยู่ใต้ร่มไม้ธรรมดาแล้วก็ทำใจแค่ว่าวัวควายอยู่ตรงนั้นโคอยู่ตรงนั้นนะมันจะอยู่กินยังไงก็ไม่ต้องไปดูแลมันมากนะแต่ว่าตรงนี้คือประเด็นวัวควายนั้นอาจจะหายได้อาจจะวิ่งไปที่อื่นได้เราก็ต้องคอยมาดูแลมันอยู่เรื่อยๆนะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เกิดจากวัวควายนั้นได้อยู่นะคนที่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะหรือว่าคนที่เคยเห็นเคยผ่านประสบการณ์หรืออาจจะเคยดูหนังที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะทราบอยู่นะว่าการเลี้ยงวัวควายบางทีก็ไม่ใช่ง่ายนะก็จึงต้องมีการที่ทำจิตนั้นให้ละเอียดลงไปนะเพราะบางทีเรื่องที่เราคิดมันก็ผวนกลับไปคิดในเรื่องที่เป็นอกุศลก็มีนะสู้ไม่ต้องคิดเลยดีกว่านะการที่ไม่ต้องคิดเลยมันยังจะดีกว่านะซึ่งกระบวนการนี้คือทำไอ้เจ้าจิตของเราเนี่ยให้ละเอียดลงไปสิ่งที่เราต้องใช้ในตรงนี้ก็คือสัมมาสมาธินะเปรียบเสมือนกับเครื่องล้างอย่างละเอียดนะเครื่องล้างอย่างยาเราพูดถึงศีลถูกไหมเครื่องล้างอย่างกลางเราพูดถึงสัมมาสังกัปปะเครื่องล้างอย่างละเอียดเราพูดถึงสัมมาสมาธินั่นเองนะคือลักษณะของฌานทั้ง4 1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะล้างให้ดีล้างให้ละเอียดละเอียดขึ้นมาแล้วเป็นจิตที่นุ่มนวลอ่อนเหมาะควรแก่การงานนะเหมือนกับทองคำที่เขาล้างออกมาแล้วผ่านการหลอมแล้วนะออกมาเป็นทองคำที่มีเนื้ออ่อนพร้อมที่จะเอาไปขึ้นรูปนะเป็นกำไลเป็นสร้อยคอเป็นต้มหัวอะไรต่างๆได้เหมือนกันจิตที่มีความอ่อนเหมาะจิตที่มีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างนะอ่อนน้อมเป็นจิตที่สามารถจะเอาไปใช้อะไรก็ได้คุณเอาไปจี้กับอะไรคุณเอาไปจี้กับข้อสอบผางขึ้นมาเลยนะคือคุณก็จะสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้คุณเอาไปจี้กับเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ได้ด้วยจิตแบบนี้นั้นจิตแบบนี้ไปจ่อที่ไหนมันก็จะเป็นสว่างขึ้นมามันก็จะเป็นสิ่งที่สำเร็จขึ้นมาแต่สิ่งที่พระเจ้าให้น้อมไปนั่นคือน้อมไปในการที่จะตรัสรู้ธรรมน้อมไปในการที่จะเห็นเรื่องของอริยสัจ4ให้มันตามเป็นจริงกระบวนการตรงนี้นิดหนึ่งท่านฟังจากการที่เรามีสัมมาสังกัปปะเนี่ยแล้วเราจะมามีสัมมาสติได้เนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคุณล้างอย่างกลางใช่ไหมแล้วมาล้างอย่างละเอียดไอ้ตรงล้างอย่างละเอียดคุณเอาสะเก็ดกะลำพักออกคุณเอากรวดทรายอย่างละเอียดออกนะเหลือกองทรายทองคุณต้องมาหลอมด้วยนะมันหลอมมาเป่านะตรงนี้ใช้คนละช่างนะคนละช่างแล้วตอนที่ล้างนี่เป็นคนล้างฝุ่นนะครับศัพท์ที่เขาใช้ก็คือคนล้างฝุ่นแต่ตอนที่เอาพวกทรายทองเนี่ยมาหลอมมาเป่านี่ต้องเป็นช่างทองเป็นคนละคนนะอันนี้แสดงให้ถึงว่าเครื่องมือที่เราใช้นะมันก็ต้องเปลี่ยนไปมีความละเอียดมากขึ้นใช้ทักษะคนละแบบที่ละเอียดมากขึ้น นะเรามีสัมมาสังกัปปะนะเรามีความระลึกที่ถูกต้องนะคุณมีความระลึกที่ถูกต้องคุณรักษาศีลอย่างดีแล้วนะสิ่งที่จะถัดมานั้นก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติจนถึงสัมมาสมาธินะซึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของใจแล้วนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิจิตนะคือคนที่ทำความเพียรทางจิตอันยิ่งนะจะรวมอยู่ในหมวดนี้นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ยังเป็นเรื่องของทางปัญญาปัญญาดูแลศีลใช่ไหมปัญญาศีลสมาธิคือเรื่องอธิปัญญาอธิศีลแล้วก็อธิจิตนะซึ่งเรื่องของอธิจิตนี้ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินะซึ่งกระบวนการของสัมมาวายามะเนี่ยหรือสัมมาสติเนี่ยบางทีมันยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นอย่างเราบางทีคนที่ฝึกในการที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยโอ้ไม่ได้ความสงบไม่ได้ความระงับไม่ได้เห็นความสุขเจอจากสมาธิเลยแต่บางทีมันเป็นนั่นเพราะว่าเรายังมีการฝืนการมีการห้ามการข่มจิตด้วยทำเครื่องปรุงแต่งอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะพยายามห้ามไม่ให้จิตของเรามีเรื่องที่เป็นอกุศลนะทำให้ชำนาญทำให้ละเอียดมากขึ้นทำให้ชำนาญทำให้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำสัมมาสมาธิเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างคนที่มีสติอยู่ในลมหายใจเป็นต้นนะคุณฝึกสติอยู่ในลมหายใจนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเป็นรูปแบบนะหรือเฉพาะเวลาที่เราเดินจงกรมเราควรจะต้องทำทุกอิริยาบถนะระลึกได้เมื่อไหร่ทำตอนนั้นตอนรอลิฟต์ตอนที่รอประชุมตอนรถติดนะตอนกำลังเดินทางอยู่นะหรือว่าตอนไหนๆก็ตามที่เราพอจะฝึกได้นะทำให้มันละเอียดมันก็อยู่กับชั่วโมงบินด้วยเหมือนกันนะอยู่กับกิจกรรมที่ทำซ้ำทำย้ำมันก็จะมีความชำนาญขึ้นมาได้ซึ่งการทำตรงนี้ที่ซ้ำๆย้ำๆเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบริกรรมนะคือบริกรรมวงรอบทำรอบทำใหม่ทำรอบทำใหม่ทำเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำไปนะเหมือนกับเวลาเขาตัดถนนนะเขาตัดถนนจากที่นี้กรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปสุไหงโกลกนะเขาก็ทำไปตามกระบวนการเดิมนะไม่ว่าถนนเส้นนั้นจะผ่านป่าผ่านเมืองผ่านภูเขานะก็จะมีกระบวนการหลักๆที่เหมือนกันนะคือเอาดินมาบดให้แน่นเอาคอนกรีตหรือลาดยางเทลงไปนะก็จะเป็นกระบวนการที่คล้ายๆกันนะไม่ว่าจะผ่านไปตรงไหนก็จะทำกระบวนการนี้นะเหมือนกันเวลาที่เรามีสติเนี่ยจิตมันอาจจะสงบบ้างจิตมันอาจจะไม่สงบบ้างอาจจะมีการห้ามการข่มจิตบ้างอาจจะมีความที่จิตนิ่งบ้างสบายบ้างนะเราพยายามหามุมหาแง่หาความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ไปนะก็จะทำให้จิตของเรานั้นละเอียดลงไปได้สัมมาวายามะเป็นเครื่องมือสัมมาสติเป็นเครื่องมือนะสัมมาสมาธิเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตของเรานั้นละเอียดเหมือนกับทองคำที่ผ่านการหลอมนะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันที่ตรงสัมมาสมาธิเนี่ยแหละท่านผู้ฟังนะที่จะเป็นจุดที่หลอมทั้งหมดสัมมาสมาธิคืออะไรนะคือสิ่งทั้ง7อย่างเอาสัมมาทิฏฐิมาเอาสัมมาสังกัปปะมาเอาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาวาจานะเอา7องค์ของมรรคเนี่ยอันแรกมาเอามารวมรอบล้อมรอบจิตที่เป็นหนึ่งจิตของท่านผู้ฟังที่เป็นหนึ่งแล้วมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสตินะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นะจิตที่เป็นหนึ่งนี่คือสัมมาสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งนี้อยู่ตอนไหนมันต้องได้ทุกตอนนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในท่านั่งหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราไปวัดหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในห้องพระแต่ต้องเป็นเวลาที่ได้ตลอดเวลานั่นนี่คือจะละเอียดมากมันจะดีมากจะนุ่มนวลเหมือนกับทองคำที่เป็นทองแท่งนะมีรัศมีเนื้ออ่อนเหมาะสมกับการงานของช่างทองนะใครได้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลที่เป็นสิริกับตรงนั้นกับคนนั้นได้จิตแบบนี้เราไปอยู่ในที่ไหนนะไม่ว่าจะที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานจะเป็นสิริจะเป็นจิตที่ดีมากทีเดียวซึ่งถ้าเราทำได้อย่างนี้นั่นก็เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาไปทำอะไรได้โอ้ยเอาไปทำอะไรก็ได้หล่อเป็นพระพุทธรูปก็ได้ทำต้มหูนั่นทำสร้อยคอทำกำไรดีได้หมดทุกอย่างนั่นทองคำที่ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยที่ขึ้นรูปออกมาเป็นสิ่งสวยงามแล้วเนี่ยจะเอาไปทำให้มันสกปรกเนี่ยมันก็จะหม่นหมองแค่ตรงผิวเอามาล้างใหม่มันก็ยังดีเหมือนเดิมนะซึ่งตรงนี้ ใครก็ตามที่ได้จิตแบบนี้ใครก็ตามที่มีเครื่องประดับแบบนี้เนี่ยเขาต้องรักษาให้ดีเลยเขาก็จะไม่ไปเอาไปตากแดดตากลมตากฝนให้มันเศร้าหมองอีกเหมือนกันถ้าเรามีจิตแบบนี้หรือเราพยายามที่จะฝึกจิตให้เป็นแบบนี้ได้ได้วับวับแวบมีบ้างแล้วเราควรจะรักษาจิตแบบนั้นให้ดีและด้วยการที่อะไรแล้วเขารักษากันยังไงรักษาทองคำเขาต้องเก็บอย่างดีนะห่อด้วยผ้าที่มาจากแคว้นกาสีนะใส่กล่องอย่างดีนะเป็นระยะเวลาเอาออกมาทำความสะอาดเอามาขัดบ้างนี่ก็เรียกเก็บอย่างดีถึงเวลาเอาออกมาใส่บ้างไปใช้บ้างนะไม่ใช่เอาไปเดินตลาดซื้ออาหารตลาดสดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราก็เหมือนกันนะจิตเรามีอย่างดีอย่างนี้แล้วเราใช้ให้ดีเก็บให้ดียังไงเรียกเก็บให้ดีนะต้องเก็บด้วยสตินะเก็บจิตเอาไว้ด้วยสติรักษาจิตเอาไว้ด้วยสติแต่สติไปไหนไม่ว่าจะคุณจะไปไหนก็แล้วแต่เนื้อใต้ออกตกถ้าคุณมีสติปัฏฐาน4นั่นชื่อว่าเป็นที่เก็บจิตของคุณอย่างดีเอามาใช้เวลาไหนเอามาเวลาไหนก็ได้ที่มีผัสสะมีผัสสะมากระทบคุณใช้จิตได้ทันทีจิตแบบนี้คุณเอามาใช้ได้แต่ถ้าผัสสะมันหนักเกินไปนะเอาจิตคุณจะเริ่มแตกละก็ต้องคอยระวังรักษาจิตของเราให้ดีด้วยสติเหมือนกันบริเวณถ้าเรารักษาจิตอย่างนี้ทำจิตให้ค่อยๆเป็นไปนั้นด้วยตามกระบวนการอย่างนี้เราจะทำจิตของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างทองคำที่เขามาจากสินแร่ทองคำเศษดินเศษทรายอะไรใครคิดว่าจะเป็นทองคำเอามาผ่านการล้างล้างไม่ใช่ล้างรอบเดียวล้าง3รอบไอ้แต่ละ3รอบนั้นก็ต้องล้างอีกล้างอีกล้างอีกจนกระทั่งมันสะอาดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วต้องมาเป่ามาหลอมมาผ่านการเผานะเหมือนกันเรารักษาศีลดีแล้วเรามีสัมมาสังกัปปะแล้วเราใส่สัมมาวายามะเข้าไปเผาใส่ตบะเข้าไปนะให้จิตของเรามันออกมาอ่อนให้จิตของเราออกมาเหมาะแก่การที่จะรู้ตามที่เป็นจริงเหมาะแก่การที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเหมาะแก่การที่จะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เรามีอยู่เหมาะแก่การที่จะเข้าใจในผัสสะเราทําอย่างนี้เราจะได้ทรัพย์สินที่มีค่าเป็นอริยทรัพย์เป็นของที่มีหาค่าไม่ได้เลยทองคำนี่เขายังขโมยไปได้ราคาบางทีมันขึ้นลงตามตลาดโลกใจเราก็ขึ้นลงตามราคาทองคําไปด้วยโอ้ยทองคําฉันจะราคาเท่าไหร่ขึ้นแล้วตกแล้วแต่ถ้าเรามีทรัพย์อย่างนี้ในใจความจิตที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวความที่จิตอ่อนเหมาะควรแก่การงานความที่จิตเป็นจิตที่ใสสว่างใครจะเอาของเราไปไม่ได้เป็นจิตที่เวลามีอะไรมากระทบมันก็ไม่ขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นอริยทรัพย์เป็นกําลังของเราเวลาเราไปไหนเรามีสิ่งนี้ไปด้วยแม่มันสบายใจมันอุ่นใจมันมั่นใจเหมือนนักรบที่เขามีอาวุธคู่กายไปไหนเขาก็มีความมั่นใจเข้าสู่สมรภูมิไหนเขาก็มีความแกล้งกล้ากล้าหาญถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้เราไปที่ไหนเรามีสติเรามีธรรมะเป็นผู้พึ่งตนเป็นผู้พึ่งธรรมมีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นประทีปที่นั่นก็สว่างขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการเขียนมาเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร